شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای که شما گلای زیبا را آفریده. چه بویی، چه عطری، به به، خوش به حالتون بچه های گلم. چقدر معطرین عزیزای دلم. میخوام براتون امشب یه قصه بگم، ولی باز آقا کلاغه آمده بچه ها، از یه دختر گل میگه، الهی خانومی ولیزاده، 2.5 سالشه. دوتا خواهرم داره، فایزه خانوم که اولی دبیرستانه، مهدی خانوم که 5مه. خب دیگه بگو کلاغه. آهان، بابا حمید رضا و ماما زهرا میگن دخترای گلی داریم، ولی الهی چون کوچیکی یه چیز دیگه است. بله الهی جون، در روستای دنگسرک، شهرستان نکای، استان مازندران زندگی میکنه. در ضمن به مامانش هم خیلی وابسته است. ولی نه دیگه، اگه قرار مامان جایی بره و الهی هم همراهش نباشه، الهی باید بدونه. آره مامان میره و زودی هم بر میگرده. خب دوستتون دارم یه عالمه و میریم سر وقت قصه‌مون. آلوچه که میخواد به سفر بره. توی جنگلی سبز یه درخت بزرگ آلوچه بود. درختی عالمه آلوچه داشت. میونه همه آلوچه های درخت یه آلوچه بود که دوست داشت به سفر بره. به کجا؟ راستشو بخواین آلوچه قصه ما خودشم نمیدونست که میخواد به کجا بره، ولی میدونست که میخواد توی سفر یه چیز خوب پیدا کنه، چیزی که زندگیش رو از اینی که هست قشنگتر کنه. برای همین آلوچه از شاخه درخت جدا شد، راه افتاد و رفت و رفت تو دل جنگل. آلوچه قصه ما خوشحال و شاداب میرفت و میرفت که یه هویی متوجه نشد چی شد؟ چرخی زد و هوا رفت. افتاد توی چاله تاریک و گرمپی صدا کرد. آلوچه که توی چاله افتاد صدای گفت: آخ چی بود توی سرم خورد؟ آلوچه از صدا ترسید. خودشو کناری کشید و گفت: من یه آلوچم. منو نخور، ازت خواهش میکنم. صدا گفت: نه ترس، من خرگوشم، اصلا آلوچه دوست ندارم. معلومه که وقتی افتادی حسابی ترسیدی. بیا یه ذره آب بخور، بعدش هر جا میخوای بری به سلامت بر. آلوچه کمی آب نوشید، بعدم تشکر کرد و از لونه خرگوش بیرون اومد. آلوچه رفت و رفت، از کنار درخت ها و بوته ها گذشت تا به چند تا موش قهوه‌ای رسید. آلوچه به موشا سلام کرد و پرسید: موشای قهوه‌ای، من دارم سفر میکنم، دنبال چیزی میگردم که زندگیمو قشنگتر کنه، شما میتونین به من کمک کنین؟ موشای قهوه‌ای گفتن: ما نمیدونیم از چه حرف میزنی. ما 2 روزه که توی راهیم، داریم میریم به عیادت موش پیر، آخه تازگی ها مریض شده، اگه میخوای تو هم همراه ما بیا. آلوچه گفت: نه، من باید به راهم ادامه بدم. بعد آلوچه دل خود رفت و با خودش گفت: چه موشای مهربونی، این همه راه میرن تا حالی از موش پیر بپرسن. آلوچه کمی که جلوتر رفت خسته شد. کنار یه سنگی نشست تا استراحت کنه. کنار سنگ یه دسته مورچه سیاه دونه بزرگی رو با خودشون می بردن. آلوچه به مورچه ها گفت: مورچه‌ها، چه دونه بزرگی رو با خودتون میبرین؟ صاحب خوششانس این قضا کیه؟ مورچه‌ها گفتن، این دونه مال همه مورچه هاست. یکی از مورچه‌ها اونو پیدا کرده، بعد همه ما رو خبر کرده تا با هم دونه رو به لونه ببریم. آلوچه گفت، عجیبه، وقتی میتونست دونه رو فقط برای خودش برداره و تنهایی بخوره، اونو با شما قسمت کرده؟ چه مورچه با وفا و مهربونی. کمی یه گذشت، هوا تاریک شد. آلوچه قل خورد و رفت زیر یه درخت. یه درخت بزرگ و بلند تا شب رو اونجا بخوابه. درخت که آلوچه رو دید پرسید، کی هستی که این وقت شب قلقل زنون اومدی پیش من؟ آلوچه گفت، من آلوچم، به هر کجا سفر میکنم، میخوام چیزی پیدا کنم که با اون زندگیمو زیباتر کنم. بعد آلوچه همه ماجراهایی رو که اون روز براش اتفاق افتاده بود برای درخت گفت. درختم در جواب گفت، چیزی که میتونه زندگی تو رو زیباتر کنه چیزیه که خرگوش و موشهای قهوه‌ای و مورچه‌های سیاه داشتن و اونم مهربونیه. مهربونیه که میتونه زندگی تو رو زیباتر کنه. الهی شکر که آلوچه قصه ما بالاخره پی برد که مهربونی بالاترینه، با مهربونی زندگی قشنگتر میشه. درسته الهی جون؟ بله، مامان بابا رو خیلی دوست داری، به اونا مهربونی میکنی. مهدی جون و فائزه جون رو هم خیلی دوست داری، نه؟ همه رو دوست داری، مامان بابا، مامان بزرگا، بابا بزرگا. آفرین به تو. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستت دارم. انشالله به روستای شما بیام و با تو برم همه جای بله دنگ سرک رو ببینم. خدا حافظ همگی شما عزیزای دلبندم.